Ja. Ja, ik ga dat gewoon doen. Dat lijkt me wel leuk. Baggeren. Nou, als jij zelf ook zin hebt om klusjes te verzinnen voor jezelf, dan kun je gewoon naar de Heining 32 komen, waar wij doen wat niet mag, waar wat nog wel kan dus, blijkbaar. Want ja, wij kunnen gewoon wel degelijk op eigen initiatief een landje in gebruik nemen. Daar helpt geen lieve handhaving tegen. Dus, nou, Kraker M houdt die smeren al heel lang aan de praat. Dus ik begin er wel een beetje genoeg van te krijgen eigenlijk.